W ten sposób oszuści mogą przejąć konto, podać się za bliską osobę i wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz taką prośbę, nie działaj pochopnie, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników. Zadzwoń do znajomego i potwierdź tę prośbę. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 15 września, minęła 16. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Jeszcze dziś ma zapaść unijna decyzja w sprawie embarga na ukraińskie zboże. Na informacje czeka m.in. Polska. Zarzut kierowania grupą przestępczą usłyszała aktywistka Ewa M., podejrzana o kierowanie grupą przemytników migrantów. Narodową akcję zbierania funduszy na ratowanie budynków sakralnych ogłosił prezydent Francji. Tak zwane kraje przyfrontowe, w tym Polska, czekają na decyzję w sprawie embarga na ukraińskie zboże. Ta decyzja wciąż nie jest podjęta, poinformowała w Brukseli rzeczniczka Komisji do Spraw Rolnictwa i Handlu. Jak tylko będziemy mieć informacje w tej sprawie, zaprezentujemy je opinii publicznej, dodała. Nie mam nowych informacji w tej sprawie, poza tymi, o których mówiłam wczoraj. Przypomnę, że decyzja w tym temacie leży w wyłącznej kompetencji komisji. Dopóki decyzja nie będzie podjęta, nie będziemy spekulować, jakie mogą być możliwe dalsze scenariusze. Sprawa była przedmiotem dyskusji. Mamy kilka rozwiązań. O rozstrzygnięciu poinformujemy później. Władze w Warszawie zapowiedziały wcześniej, że gotowe są przedłużyć unijne embargo na bazie przepisów krajowych. Na 16 zaplanowano konferencję prasową ministra Roberta Telusa na temat eksportu zboża z Ukrainy. Aktywistka Ewa M., podejrzana o kierowanie grupą przemytników migrantów, usłyszała zarzut kierowania grupą przestępczą. Za zatrzymaną poręczyli dwaj posłowie Platformy Obywatelskiej. Mówili o tym na konferencji prasowej wiceszef MSWiA Maciej Wąsik i wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego oraz Straży Granicznej zatrzymali EWM 7 września. Usłyszała zarzut kierowania grupą przestępczą. Wcześniej w tej sprawie zatrzymanych zostało 5 osób, 2 Hindusów, 2 obywateli Pakistanu i 1 Tadżykistanu. Tak mówił wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Pani Ewa M. kierowała grupą, która dokonywała przemytu. Ten proceder odbywał się dobre co najmniej półtora roku. Za przerzucenie jednej osoby grupa przestępcza miała pobierać opłatę w wysokości 5000 euro, a jeśli ktoś chciał trafić do Wielkiej Brytanii, musiał zapłacić 2 razy więcej. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta o tej sprawie mówi, że to afera przemytnicza Koalicji Obywatelskiej. Zwraca uwagę, że za aktywistkę poręczyli posłowie Platformy Obywatelskiej. Z kolei Maciej Wąsik, pytany o kwestię tak zwanej afery wizowej, podkreślał, że odpowiednie służby reagują tak, jak powinny. Sylwia Białek, Polskie Radio. Więcej o tej sprawie na portalu polskieradio24.pl. 20 milionów złotych przekazano dziś samorządom z powiatu krakowskiego i miechowskiego w województwie małopolskim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty dróg gminnych i powiatowych, które często znacznie odbiegają standardem od głównych szlaków. Jak zaznaczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita, mieszkańcy m.in. gminy Skała, Miechów czy Skawina będą mogli jeździć bezpieczniej. 20 milionów złotych trafiło do samorządowców z 2 powiatów, z powiatu miechowskiego i z powiatu krakowskiego. Nowe drogi, drogi, które będą równe jak stół, szybkie inwestycje, drogi, na których dochodzi do mniejszej ilości wypadków, mniejszej ilości kolizji, no i mniej rannych jest po prostu. Wyremontowane bądź wybudowane od nowa będą też chodniki i ścieżki rowerowe. Weekend ma być pogodny i ciepły w całym kraju. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak powiedziała, że najcieplej będzie na zachodzie. Najbliższy weekend będzie bardzo ciepły. W sobotę w wielu miejscach temperatura maksymalna osiągnie około 25 stopni. Natomiast w niedzielę będzie jeszcze cieplej, może ona dochodzić nawet do 27 stopni. Ale chłodne będą noce. Dziś w nocy lokalnie temperatura minimalna może spaść do 4 stopni. Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił rozpoczęcie narodowej akcji zbierania funduszy na ratowanie budynków sakralnych. Celem jest wsparcie gmin, które chcą remontować kościoły oraz inne miejsca kultu, które są w rozsypce. Prezydent poinformował o uruchomieniu zbiórki podczas wizyty w zabytkowym kościele w departamencie Côte d'Or. Zbiórka rusza dzisiaj. Celem jest zebranie w ciągu 4 lat 200 milionów euro, powiedział francuski prezydent. Pomoc trafi do gmin poniżej 10 tysięcy mieszkańców, które nie dysponują środkami pozwalającymi na utrzymanie budynków sakralnych. W efekcie często dochodzi do burzenia zabytkowych kościołów. Osoby, które ofiarują do 1000 euro, będą mogły skorzystać z takich warunków, jakie wprowadzono podczas zbiórki zbiórki po pożarze katedry Notre Dame, czyli z ulgi podatkowej w wysokości 75% darowizny, wyjaśnił szef państwa. Rząd zainicjuje też kampanię informacyjną przeciwko burzeniu kościołów i zwiększy wsparcie dla gmin ratujących tego typu budynki. Francuskie władze szacują, że od 3000 do 5000 kościołów w kraju wymaga remontu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, jak słyszeliśmy, choć chłodno. Najniższa temperatura na Suwalszczyźnie, 11 na południu, na zachodzie 13 na wybrzeżu. To nocą, a jutro słonecznie. To ja tylko dodam ku podkreśleniu tego, czym synoptycy się chwalą, że jutro będzie słonecznie i ciepło. Słonecznie, choć miejscami w górach może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. 19 stopni jutro na Pogórzu, na Suwalszczyźnie 21, w centrum 24, a na zachodzie do 26 stopni. Dalej jutro sobota, to jeszcze nie ostatnie słowo synoptycy. Jeśli chodzi o ciepło tego lata, podkreślamy, wycofuje się z tej jesieni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chociaż gdyby tak na to spojrzeć, przecież wrzesień, połowa września, no piękna jesień. Co w kalendarzu dziś Międzynarodowy Dzień Kropki? Gdzie i w jakiej sprawie moglibyśmy dziś postawić kropkę? Dwie dwójki i siedem trójek. Ja chciałbym postawić kropkę nad pewną sprawą. Otóż od kilku dobrych miesięcy oporni kierowcy w pewnej miejscowości parkowali samochody, gdzie stoi znak B36. I udało mi się tą sprawę załatwić, kiedy podjąłem interwencję obywatelską, z czego jestem bardzo dumny. Przejeżdżam od paru dni przez tą miejscowość i miejsce to jest puściusieńkie tylko i wyłącznie do zatrzymywania się autobusów szkolnych. No to serdecznie gratulujemy, stawiamy kropkę, chociaż można by jeszcze postawić znak zapytania. B36, co to za znak? No halo, kierowcy spytani o każdej porze dnia i nocy wiedzą. To jeszcze miałbym taką prośbę, jakby pan się uporał z takim problemem, bo chyba tak to trzeba nazwać. Też trzeba powiedzieć o każdej porze dnia i nocy, choć pozytywnie podejdziemy do tego za sprawą policyjnej akcji Uwaga Motocyklista. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na państwa telefony, ale nie tylko, również mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl i sms-owo 71335. Placebo w popołudniowej trójce, 7 minut po 16. Mistakes are haunting me like winter came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend too. My heart, but I'm leaving this worried town. Please, no grieving, my love. Understand, whenever I was feeling wrong, I used to go and write a song from my heart. But now I fear I've lost my spark. No more glowing in the dark for my heart. So I'm leaving this worry. kilka problemów być może za sprawą dzisiejszej audycji uda się rozwiązać. No, ciekaw jestem Państwa sygnałów. 11 minut po godzinie 16. Drugi tydzień szkoły nowego roku szkolnego dobiega końca. No, dzieciaki wróciły, tym samym na usta wielu powróciło jedno zasadnicze pytanie. Czy w polskich szkołach powinien być całkowity zakaz korzystania ze smartfonów? Telefony komórkowe, no wiemy, że są nieodłącznym elementem życia zarówno młodych, tych starszych uczniów, ale czy szkolne mury i korytarze to odpowiednie dla nich miejsce? Przed szkodliwym oddziaływaniem smartfonów ostrzega wielu specjalistów. Instytut Spraw Obywatelskich zaapelował do ministra edukacji i nauki o wprowadzenie odgórnego zakazu używania przez dzieci telefonów komórkowych w szkołach. W medialnych doniesieniach minister edukacji Przemysław Czarnek przyznał, że nie ma planu, by cokolwiek z tym zrobić, jednocześnie zachęcając szkoły do samodzielnego rozwiązywania tych problemów. Przepisy dzisiejsze pozwalają władzom szkoły, każdej jednej szkoły, na podjęcie decyzji o zakazie używania smartfonów, telefonów komórkowych w szkole i na lekcjach, i na przerwie. I wiele szkół to robi. Zachęcamy do tego. W wytycznych ministerstwa to też się znajduje. Do tych rodziców, którzy chcą takiego zakazu dla swoich dzieci w szkole, niech idą do dyrektora. Bardzo prosta decyzja. Zakazujemy. To nie znaczy, że nie przynosimy komórek. Możemy je zostawić w szafkach. Na przerwach jest czas na to, żeby zawiązywać relacje rówieśnicze, wspólnotę budować, rozmawiać między sobą, a nie siedzieć z głową w komórce. Wasz głos, czyli głos młodych, jest w tej sprawie najważniejszy. Co wy sądzicie na ten temat? Czy na terenie całej szkoły, podczas też przerw, powinien być zakaz używania smartfonów? Według mnie powinni pozwolić, bo jak się chce zadzwonić do mamy, to powinni się zgodzić. Teoretycznie na przerwach powinniśmy móc, bo co to szkodzi? Ja myślę, że nie powinni pozwalać z tego powodu, żeby dzieci po prostu nie zatracały sobie głowy telefonami podczas szkoły. U mnie takie jest, że jak użyję telefonu, to po prostu dajmy i zapominam rzeczy, które dajmy miałem zdobyć, jakbym żył w innym świecie. Zbyt wiele tych treści, które są dostępne w tej chwili dla młodego człowieka, to też nie jest dobre. Na pewno warto by było ograniczać. Roman Laskowski, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty NSZZ Solidarność. Warto, żeby młodzi ludzie bezpośrednio ze sobą rozmawiali wtedy, kiedy mogą, kiedy się spotykają. Mieliśmy przykład pandemii dopiero co i doskonale wiemy o tym, że pandemia również wpłynęła na takie relacje. Dlaczego dużo psychologów jest potrzebnych? Właśnie dlatego, że rówieśnik z rówieśnikiem nie potrafi rozmawiać. Jak nie będzie można używać smartfonów, to co będziemy robić na przerwach? Rozmawiamy, ale no odcinamy się od reszty świata jakby spoza szkoły też. Załóżmy, nie wiem, ze znajomymi sobie piszemy tak, no to jeżeli byśmy mieli zakaz ogólny korzystania z telefonów, no to nie można się kontaktować, no. Więc bez sensu by było taki zakaz. Większość osób, które siedzą na telefonach, to są takie osoby, które no są zamknięte w sobie, nie? Ma społeczne trochę, a raczej no to w grupach stoimy i rozmawiamy najczęściej. Ja myślę, że jeżeli rodzice podchodzą racjonalnie do tematu i potrafią te granice wyznaczać, to oni sami często dzieciakom nie pozwalają, no to z perspektywy takiej zawodowej, nie pozwalają dzieciakom zabierać telefonów do szkoły i myślę, że jest to bardzo dobrą opcją. Jako tak, Grzejszcza Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CSK Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. To jest jednym z najgorszych, co dała nam technologia. Biorąc pod uwagę, że o wiele łatwiej się rozmawia przez ekran, mamy taką barierę naturalną. Nie trzeba od razu reagować, można przemyśleć, co chcemy powiedzieć, można przemyśleć to, co ktoś napisał. Więc jeżeli my zabieramy możliwość treningu, takie boisko ćwiczeniowe dla dzieciaków, czyli nawiązywanie interakcji, bezpośredniego kontaktu, no to z założenia te trudności będą narastać, a nie się wycofywać. Jakby jest zakaz telefonów, to pogadasz z kolegą, a tak to co? Będziesz pisał do kolegi, który siedzi metr obok ciebie? No właśnie u nas w szkole w ogóle są zakazane właśnie. Tylko tak, że na przykład wyszukać jakieś informacje albo pokazać koledze jakiegoś mema, ale to jednego, a nie gapi się na całych przerwach. Otóż to, ależ rezolutne dzieciaki. W ich głos wsłuchiwała się nasza reporterka Eliza Cichosza. Państwa zdaniem zakaz korzystania z komórek szkolnych to dobry pomysł? Odgórny, czy tylko tam, gdzie jest z tym problem? No właśnie, jak rozwiązano? Jeśli był, a teraz już nie ma tego problemu. Jak to jest w szkole państwa dzieci? 2 2 i 7 3. Teraz kwadrans po 16. W końcu powiem ci, co myślę. Tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam. Znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Po Poczekaj, no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro, tak, tak. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Niektórzy mają na to różnego rodzaju sposoby. Tak, tak, 2 dwójki i 7 trójek. Ja dzisiaj przywiozłem do szkoły taki pojemnik, uczę języka angielskiego, napisałem na nim jest smartphone deposit. Nie ma problemu żadnego. Chodzą, nawet niejaką czasami przyjemnością, trochę się krygują ze mną, ale wrzucają te swoje smartfony do środka. Ja ich nawet nie tykam. Inaczej wygląda lekcja po prostu, naprawdę. Polecam. No właśnie o to chodzi. Bardzo dziękujemy. Zakaz korzystania z komórek w szkołach. Odgórny zakaz, czy tylko tam, gdzie jest z tym problem? A może nauczyciele dadzą znak, tak jak przed chwilą pan, jak sobie z tym problemem poradzili. 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na państwa sygnały. Teraz 19 minut po godzinie 16. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy do Trójki. Przenosimy się na pogranicze polsko-białoruskie, bowiem nie ustają próby nielegalnego przekroczenia granicy czy ataki migrantów na polskie służby. A na miejscu wczoraj na pograniczu polsko-białoruskim jest Paweł Turski. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. No i powiedz, jak 2 dni przed 84. rocznicą ataku ZSRR na Polskę teraz wygląda sytuacja? Tutaj, gdzie jestem, czyli wczoraj w województwie podlaskim, jest bardzo spokojnie, ale proszę państwa, to naprawdę przesunąć się kilka kilometrów w jedną albo w drugą stronę i możemy mieć do czynienia między innymi z kurierem. Tylko dzisiaj przecież usłyszeliśmy, że funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 48-letnią EWM, właśnie podejrzaną o kierowanie gangiem. Też już wiem z placówki z Straży Granicznej w Białowieży, że i tutaj bardziej na północ od Czeremchy dzisiaj też zatrzymano kuriera, który uciekał, więc spokojnie w pewnych obszarach nie jest. Takimi właśnie przypadkami wyłapywania między innymi kurierów zajmują się policjanci. Opowiedzą o tym sierżant Nowobilski oraz starszy posterunkowy Rafał Kowski z oddziału prewencji w Płocku. Kontrole pojazdów, przeważnie tablice rejestracyjne, pozamiejscowe, zagraniczne, kontrolujemy właśnie legalność pobytu na terytorium RP. Przebywamy nad tym, żeby kontrolować auta i osoby, które mogą wspomagać nielegalną migrację, tak aby osoby, które są nieuprawnione i nie mają legalnego pobytu na terenie RP, żeby one nam jakby nie weszły w głąb kraju, żeby się nie przemieszczały osoby, które tutaj nie powinny przebywać. Dość często dochodzi do takich przypadków, że państwo zatrzymują takie samochody i rzeczywiście coś się takiego tutaj dzieje na tych terenach? Niestety raz na jakiś czas zdarzają się takie sytuacje, spotykamy takich ludzi, natomiast szybko są one zatrzymywane i wykonujemy swoje czynności przewidziane prawem w tej sytuacji. Jest tutaj spokojnie w Czeremsze. To jest odcinek chyba najbardziej spokojny na Podlasie, dodaje podpułkownik Marcin Komorek, dowódca zgrupowania Czeremcha. Nasz rejon odpowiedzialności tak naprawdę jest najspokojniejszym rejonem, jeśli chodzi o przekroczenia granicy. To wynika również z bardzo dobrej organizacji Straży Granicznej w naszym rejonie odpowiedzialności, gdzie ich sposób działania i tak naprawdę nasze działanie przy ich wsparciu daje bardzo wymierne efekty, gdzie słyszymy, że bardzo wiele prób przekroczeń tak naprawdę jest i na południu od nas, i na północy od nas, natomiast u nas ze względu właśnie na ten sposób taki charakterystyczny działań mamy tych przekroczeń bardzo mało i prób jednocześnie przekroczeń bardzo mało. To nie jest tylko sposób działań, też obszar w okolicach Czeremchy jest takim obszarem no trochę specyficznym, bo tu są bagna, ale raczej zapora jest prawie na całym odcinku, więc tutaj nie ma się czego bać. To też podkreślają mieszkańcy, którzy troszeczkę są poszkodowani przez tę całą sytuację, przez ten atak migracyjny. Do nich przyjeżdża mniej turystów, ale na pytanie, czy czują się bezpiecznie, odpowiadają w taki sposób. Tak, bezpiecznie. Tak, bezpiecznie. Blisko granicy, ale raczej bezpiecznie. Jakichś migrantów tutaj w ogóle widać? Nie, więcej wojska, policji, migrantów nie. Tak jak było, tak jest. A są jakieś w ogóle takie obawy z racji tego graniczenia z Białorusią? Bo mamy za chwilę taką datę historyczną, no 17 września, prawda? Nie, jakoś nie. My całe życie tu mieszkamy i całe życie jest dla nas tak samo, także ja nie widzę wielkiej różnicy. Nie ma żadnego takiego strachu gdzieś wewnętrznego? Nie. Nie ma żadnego strachu i to jest najważniejsze, więc jeżeli państwo jeszcze mają urlop, to można tutaj przyjechać. To są naprawdę piękne tereny. Ja jutro będę dla państwa nadawał z Białowieży taki teren najbardziej znany turystycznie, Białowieski Park Narodowy. Tutaj tylko w środę zatrzymano 35 migrantów, którzy tutaj przepływali przez rzekę. Ale proszę państwa, to jest... No, mieszkańcy tych osób tutaj nie widzą, bo po pierwsze mamy do czynienia z zaporą, po drugie z perymetrią. Służba graniczna naprawdę wyłapuje każdy przypadek w kilka albo kilkanaście minut. A po drugie, nawet jeżeli migranci przechodzą przez granicę, to oni nie wchodzą do miejscowości, bo wiedzą, że wtedy będą złapani jeszcze szybciej. A przecież chyba nikt z nas, wybierając się na urlop czy na odpoczynek, no nie podróżuje takimi szlakami, które są niebezpieczne, choć jednocześnie oczywiście pogranicznicy w każdej rozmowie ze mną, czy policjanci, czy wojskowi podkreślają, że gdy widzimy podejrzany pojazd, między innymi kurierów, to warto mimo wszystko do nich zadzwonić, nawet na 112, a jakie to są podejrzane pojazdy, oczywiście większe, na innych numerach rejestracyjnych niż lokalne i oczywiście z przyciemnionymi szybami. Oczywiście o tych działaniach podtrzymujących, poprawiających nasze bezpieczeństwo jeszcze będzie mówić. W te działania oczywiście wpisuje się także wizyta ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, który otworzył dziś kolejną edycję konferencji Strategicznie O, no i przekazał jednostce w Gołdapi sprzęt wojskowy Mała Narew. Szef MON sprawdził również wzmocnienie odcinka granicy Rzeczpospolitej z obwodem królewieckim. Paweł Turski z Czeremchy, z pogranicza polsko-białoruskiego, to relacjonował. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Audycja popołudniowa, 25 minut po 16.

Delegacja Komisji Europejskiej jest z misją na Lampedusie. Włoska agencja ANSA pisze, że na wyspie incognito przebywa jeden z dyrektorów komisji, aby na własne oczy zapoznać się z panującym na wyspie kryzysem migracyjnym i ustalić dalsze kroki. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zapewnił, że w sprawie tzw. afery wizowej państwo działa według standardowej procedury. Wcześniej minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau zdecydował, że będzie audyt w Departamencie Konsularnym MSZ. Dotąd przedstawiono zarzuty 7 osobom, 3 tymczasowo aresztowano. Rząd Wielkiej Brytanii uznał oficjalnie rosyjską firmę wojskową Grupę Wagnera za organizację terrorystyczną. Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu, Grupa Wagnera została dziś zdelegalizowana po wydaniu dekretu parlamentu 6 września. W praktyce oznacza to, że należenie do grupy lub jej wspieranie grozi Wielkiej Brytanii karą do 14 lat więzienia. Ponad 32 tysiące hasyckich pielgrzymów przybyło do Humania w środkowej części Ukrainy. Obchody żydowskiego Nowego Roku rozpoczęły się dziś i potrwają do niedzieli. Co roku tysiące hasydów z całego świata pielgrzymują do Humania na grób cadyka Nachmana. Pełny serwis Trójki o 17. To już za niecałe 28 minut, a teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. GUS potwierdził dziś, że inflacja w sierpniu wyniosła 10,1% wobec 10,8% w lipcu. Do spadku przyczyniły się m.in. niższe koszty transportu, mówi Kamil Łuczkowski z Banku Pekao S.A. W sierpniu obniżały się dalej ceny żywności i nie było to tylko zasługą sezonowych spadków cen owoców i warzyw, ale także innych towarów spożywczych, m.in. masła, mleka, jaj, mięsa wieprzowego czy pieczywa. Może trochę martwić powolny spadek inflacji usług. Usługi drożeją bardziej niż produkty, bo przedsiębiorcom koszty pracy ciążą w tej chwili bardziej niż ceny materiałów. A w kolejnych miesiącach ekonomiści spodziewają się dalszego hamowania cen. We wrześniu inflacja osiągnie poziom jednocyfrowy. W sierpniu Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje oszczędnościowe o wartości blisko 5 miliardów złotych. Największą popularnością cieszyły się papiery czteroletnie. Wszystkie stacje Orlenu na Słowacji działają już pod marką polskiego koncernu. Spółka zakończyła rebranding na tym rynku, a chodzi o 90 stacji. Za ponad $1 milion na aukcji w Nowym Jorku sprzedany został należący do brytyjskiej księżnej Diany. Odnaleziony po latach słynny czerwony sweter z jedną czarną owcą pomiędzy rzędami białych. Osiągnięta kwota znacznie przekroczyła szacunki domu aukcyjnego, który oceniał, że będzie to 50-80 tysięcy dolarów. Sweter ten Diana miała na sobie w czasie meczu polo, na którym na kilka tygodni przed ślubem towarzyszyła księciu Karolowi, obecnemu królowi. Dolar kosztuje dziś po południu 4,34 zł, euro 4,63, frank szwajcarski 4,84, a funt brytyjski 5,39 zł. Jak się mają notowania pana synoptyka? Chyba bardzo dobrze, bo jutro słonecznie, jedynie miejscami w górach może się chmurzyć, nigdzie nie powinno padać. Wrześniowy weekend jak marzenie, wiatr południowo-wschodni słaby, umiarkowany tylko w górach porywisty. No i na termometrach od 19 stopni na Pogórzu, 21 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, w centrum około 24, a na zachodzie najwyższa temperatura do 26 stopni Celsjusza. No piękny, znowu chciałem powiedzieć jesień, piękne lato, ciąg dalszy. No i państwa głosów także w sprawie zakazu bądź nieużywania telefonów w szkołach. 2 2 i 7 3. Kiedy jeszcze niedawno uczyłam w szkole, prowadziłam naukę korzystania z telefonów podczas lekcji. I to były takie lekcje, które zaskoczyły zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Pokazałam tym, że można dzieci nauczyć. Jednak ten głos wcześniej, co był, że telefony bardziej przeszkadzają na lekcjach, to też jest prawda. Ale jeżeli tylko materiał na to pozwala i można skorzystać z telefonu, to jak najbardziej trzeba uczyć tego, jak to robić. Bo inaczej dzieciaki siedzą w social mediach, na TikTokach, prawda? Czyli nauczyć się korzystania. 2 2 i 7 3. Zakaz korzystania z komórek w szkołach? Odgórny, czy tylko tam, gdzie jest z tym problem? Państwa głosy. Ja uważam, że to jest świetny pomysł i jestem nauczycielem akademickim też i jak najbardziej zwracam uwagę również studentom, żeby nie korzystali w czasie zajęć. 2 2 i 7 3. Popatrz, jak wszystko szybko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. Człowiek jest tylko sumą oddechów, więc nie mów mi, że jest jakiś sposób. Chciałbym coś wiedzieć teraz na pewno. To moja udręka, to jest sedno. Wiem tylko, że wszystko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. To nie ściema,

bardzo prostą. Mocno w ataku, mocno w zagrywce, ale z taką drużyną jak my nie można nagrać, bo to jest za krótkie granie i to też było widać, ale dla nas jest wielki finał i my przyjechaliśmy po to właśnie, żeby być w finale i go zwyciężyć. Na razie jesteśmy w finale i to jest naprawdę, cieszmy się z tego, bo to już jest bardzo duży sukces. Ocenia były reprezentant Polski Piotr Gruszka, który doskonale pamięta finał sprzed 14 lat. Cieszę się bardzo, bo dawno nie było finału z naszym udziałem w Europie, więc tym bardziej pierwszy krok zrobiony, odpocząć jeden dzień i myślę, że tutaj ta hala będzie po prostu biało-czerwona w sobotę i powtórzymy ten sukces z 2009 roku, bo ekipa jest mega mocna i gramy po prostu skuteczną siatkówkę. Finał dla naszych siatkarzy to wciąż za mało. Przyjechaliśmy tu, żeby zdobyć złoto, zapewnia rozgrywający Marcin Janusz. Nie chcemy jakby się tym zadowolić, dalej jesteśmy głodni, dalej chcemy wygrać złoto. Ja wierzę w to, że mamy na tyle umiejętności, że to zrobimy. A w meczu o Mistrzostwo Europy Polacy zagrają zniesioną dopingiem reprezentacją Włoch. Gospodarze turnieju finałowego w półfinale bez większych problemów ograli 3-1 Francję. Doping nie będzie nas paraliżował, zapewnia przyjmujący Tomasz Fornal. Na pewno będzie głośno, na pewno ta hala głośna jest, będzie krzyczeć, będzie ich wspierać, także my się tego spodziewamy, ale ja w żadnym stopniu nie uważam, żeby to naszą drużynę w jakikolwiek sposób deprymowało. Wydaje mi się, że wręcz będzie to na nas działało motywująco. Polacy z Włochami ostatni raz mierzyli się w sierpniu podczas memoriału imienia Huberta Wagnera. Przegrali 1-3. 2 miesiące wcześniej wygrali 3-1 w Lidze Narodów, a rok temu przegrali finał Mistrzostw Świata 1-3. Jutro będzie więc szansa na rewanż. Spotkanie w Rzymie rozpocznie się o 21:00. Wcześniej o 17:30 mecz o trzecie miejsce. Francja zagra ze Słowenią. I oczywiście na temat tych spotkań, a przede wszystkim tego finałowego Polaków z Włochami, będziemy sporo mówić na naszej antenie. Proszę być z nami. Za 17 minut 17. O, jakie piękne smyki teraz. Once the weight of the world was a feather. Czy w szkołach powinien być wprowadzony zakaz używania telefonów komórkowych? Powinien? Powinien. Taki głos się pojawił. No ale są oczywiście różne głosy i różne wątpliwości. A ja bym się zapytał, czy ten pan chciałby, żeby w tamtych czasach ktoś mu zakazywał zabawy na przepaku, bo jest niebezpieczna. Ja uważam, że to w nas dorosłych powinna być ta funkcja pilnowania i opieki nad dziećmi, żeby pokazać im, nauczyć im, wskazać dobrą drogę, żeby szukały w tym internecie, w tych telefonach słusznych, dobrych treści, bo są też rzeczy, które można znaleźć czy w internecie, czy w różnych grach rozwojowych i tak dalej. Tylko mówię, tu nasza powinna być rola. I ciągle to powtarzamy. Edukacja, edukacja medialna przede wszystkim. Pan odłoży już ten telefon. Świat w trzech aktach. 12 minut pozostało do godziny 17. Ze mną w studiu Rafał Tomański. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, ja szukałem tych dobrych treści. Bardzo proszę. Proszę przekazywać te dobre. Trzy akty światowe. Na początek wysłannik papieża, kardynał Matteo Zuppi, rozmawiał w Pekinie z przedstawicielem chińskiego rządu. Znamy go dobrze, bo to mediator do spraw Ukrainy, który dwukrotnie jeździł po Europie, pan Li Hui, doświadczony dyplomata. Kardynał z Watykanu rozmawiał z nim o potrzebie poszukiwania sposobu na zakończenie wojny. W Chinach. No, w Chinach wojny na Ukrainie, ale tak, w Chinach właśnie to jest ważne, bo cały czas Watykanowi nie jest po drodze z Pekinem. No to bardzo duża peryfraza tego, co się dzieje na linii władza komunistyczna w Pekinie i Watykan. Prześladowania chrześcijan to jest długa historia. Ale oczywiście Pekin wszystkiemu zaprzecza i twierdzi, że jest okej, każda religia ma swoje miejsce. Watykan szuka drogi, bo to widać. To już nie jest przypadek. To też nie jest jakaś tam, to nie są jakieś ruchy Brauna tej społeczności. To jest konkretna strategia i widać, że papież Franciszek chce ten kanał wychodzić. Chińczycy mówią, że podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Widać, że Watykanowi zależy i teraz pytanie właśnie, czy dlatego, że jest kierowany przez Argentyńczyka, papieża Franciszka, przedstawiciela tego świata, któremu jeszcze daleko do bogatych. Argentyna zaraz pewnie zbankrutuje, odpukać, bo inflacja ogromna. On to widział, on to wie. Jest człowiekiem doświadczonym, widział wielokrotne bankructwo swojego kraju i przedstawia trochę inny punkt widzenia niż ten taki centrystyczno-europejski. To pierwszy temat, drugi. To moja ocena oczywiście tego wszystkiego. Wiceszef polskiego MSZ-u, Arkadiusz Mularczyk, powiedział tutaj, oczywiście mamy zawsze świat na tapecie, ale tutaj to jest ważne, bo wypowiedź wiceszefa polskiego MSZ-u pokazuje, że z naszej strony jest duży nacisk i starania na to, by nasi sojusznicy wezwali Niemcy do rozmowy o reparacjach. I tutaj wiceminister Mularczyk miał okazję przedstawić właśnie takie stanowisko w otwarciu w Pałacu Westminsterskim wystawy na temat strat poniesionych przez Polskę w efekcie II wojny światowej. Ja sam z ministrem Mularczykiem rozmawiałem po angielsku na innej antenie, która posługuje się tym językiem, więc wiem, że tutaj jest bardzo dobra komunikacja i też mamy dużo do przedstawiania, a minister twierdzi, że i to jest jak najbardziej słuszna pozycja, no, że nie po to mamy te sojusze też, żeby z nich nie korzystać w tak ważnej sprawie dla Polski, jak uzyskanie reparacji. Bo tym bardziej tu kontekst też jest istotny, prawda? Za dwa dni 84. rocznica napaści rosyjskiej i w ogóle wrzesień 1939 roku. Oczywiście będziemy o tym dużo mówić w sobotę w świecie do trzeciej też, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. No i tutaj te starania polskiej dyplomacji są jak najbardziej konkretne. Dzisiaj taka droga konkretów, może właśnie takie kanały, które się wypracowuje. No i trzeci konkret. I trzeci konkret, który tutaj jest może jeszcze najmniej konkretny, ale wciąż rozwojowy. Szef francuskiego MSW, Gérald Darmanin, zawsze zazdroszczę naszemu korespondentowi Folcerowi, Stefanowi w Paryżu. On tak pięknie zawsze wszystko mówi. U niego to gra, u mnie tak trochę. Nie. I w każdym razie minister spraw wewnętrznych Francji zwołał na piątek spotkanie kryzysowe w sprawie trudnej sytuacji migracyjnej we Włoszech. Tam z kolei masowy napływ migrantów na wyspę Lampedusa. Znamy to miejsce. Tak, i sporo też w audycji o tym mówiliśmy. Tak. Dzisiaj, wczoraj. Od wczoraj na tę włoską wyspę przybyło około 6 do 7 tysięcy ludzi z Afryki Północnej. Centrum recepcyjne jest przepełnione. Końca tego napływu nie widać. I ewidentnie jest to również pewnego rodzaju wzmożenie działań, bo to nie jest tak, że wszyscy nagle się skrzyknęli, bo nie wiem, jest ładniejsza pogoda niż w poprzednim tygodniu. No nie widać, że to nie jest przypadek i też tutaj rządowe mechanizmy Francji chcą też jakoś pomóc Włochom. No, prezydent Francji, Emmanuel Macron, powiedział, że potrzebna jest europejska solidarność z Włochami, oczywiście w sprawie kryzysu migracyjnego na Lampedusie. Tak, to takie stanowcze stanowisko, bym powiedział trochę. Tak, stanowcze stanowisko, solidarność, jeszcze raz solidarność. No, żarty, broń Boże, nie z tego, to jest poważna sprawa. Ale będziemy przyglądać się, czy za tymi słowami padają też czyny, co najważniejsze na rozwiązanie tego potężnego, nie tylko dla Afryki, dla Europy problemu. Bardzo dziękuję za spotkanie. Świat w trzech aktach i Rafał Tomański. Do usłyszenia, a za 7 minut będzie 17. Carefully, let's start living dangerously. Moment, że pora ogłosić, że weekend się rozpoczyna. Proszę zostać z nami za chwilę. Serwis o 17. Autopromocja. Dla mnie wszystko w teatrze powinno być spójne. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Grałam różne role komediowe, idiotki jakieś. Idiotka to mi nie przyszła bardzo trudno. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Jutro, kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę, pana nowe okulary.